zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, czwarty dzień października, jest samo południe. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Obywatelski projekt ustawy likwidującej obowiązek szczepień trafi do sejmowych komisji, tak zdecydowali posłowie. Po doniesieniach Superekspresu Komisja VAT-owska zamierza przyspieszyć przesłuchanie byłego ministra finansów i jego współpracowników. Rosyjski wiceprokurator generalny zginął w wypadku lotniczym. Parlament będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy likwidującym obowiązek szczepień dzieci. Sejm zdecydował, że trafi on do komisji. Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata. Część opozycji sprzeciwiała się wprowadzeniu projektu pod obrady parlamentu. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PO Bartosz Arłukowicz, mówił, że zniesienie obowiązku szczepień dzieci przyniesie wielkie szkody. Pracujemy nad kuriozalną ustawą. Zwracam się do wszystkich mam i ojców, babci, dziadków w Polsce. PiS pod rękę z narodowcami i Kukizem chce dalszych prac nad ustawą znoszącą obowiązek szczepień naszych dzieci. To jest skandal. Anna Siarkowska, która zabrała głos w imieniu PiS-u, przypomniała opozycji, że dyskusja z obywatelami to obowiązek parlamentarzystów. Rozmawiamy o projekcie obywatelskim. Pewna grupa ludzi przychodzi do nas, ponad 120 tysięcy podpisów zostało zebrane z konkretnym problemem. Chcemy po prostu wysłuchać tych ludzi. Projekt Stop NOP wprowadza dobrowolność szczepień, nakłada też na lekarza obowiązek przeprowadzenia wywiadu przed szczepieniem oraz pisemną informację o ryzyku z nim związanym. Sejm nie wybrał rzecznika praw dziecka. Jedyna kandydatka, Agnieszka Dudzińska, rekomendowana przez PiS, nie dostała wymaganego poparcia 200 posłów. Głosowało na nią 194, przeciw było 192, 12 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie. Od 2008 roku funkcję rzecznika praw dziecka pełni Marek Michalak. Szef Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u chce wezwać na przesłuchanie ministra finansów w rządzie PO-PSL i jego ówczesnych urzędników. To wynik publikacji Superekspresu. Tabloid dotarł do notatki Departamentu Podatków od Towarów i Usług Resortu Finansów z 2015 roku, w której stwierdzono, że minister Mateusz Szczurek nie widział potrzeby do zmian w prawie ograniczających straty państwa w podatku VAT. Szef komisji Marcin Chorała zapowiada, że jej prezydium zdecyduje dziś o przyspieszeniu przesłuchań. W świetle tych nowych wydarzeń dokonamy pewnej korekty kalendarza prac komisji, tak żeby możliwie szybko wezwać ministra Szczurka, ministra Nenemana, autora tej notatki, dyrektora departamentu, żeby również sprawdzić, gdzie zapadła decyzja wtedy, w tym roku 2015, o blokowaniu kolejny już rok walki z mafiami i wyłudzeniami VAT-owskimi. Straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT w ciągu 8 lat są szacowane na co najmniej 262 miliardy złotych. W Pałacu Prezydenckim ogłoszono nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmu komunistycznego. Ich szczątki wydobyto podczas prac prowadzonych przez IPN. Na uroczystość przybyli krewni ofiar, którzy otrzymają od IPN-u noty identyfikacyjne swoich bliskich. W Pałacu Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariuszu. Powiedz, ile nazwisk osób, których szczątki zidentyfikowano, zostało ogłoszonych? Dzień dobry, to 21 ofiar komunistycznych władz, żołnierze wyklęci, AK-owcy, ale jak mówił o nich prezydent Andrzej Duda, bohaterowie nie tylko tamtych dni, także wzór patriotyzmu dla współczesnych Polaków. Komuniści chcieli, żeby o nich zapomniano na zawsze, ale dziś bohaterowie wracają, mówił prezydent. Wrócili z tego zesłania, na które próbowali ich zepchnąć komuniści, z zesłania donikąd, z Doliny Nicości, w której próbowano ich na zawsze umieścić, w dołach bezimiennych, gdzieś pod chodnikami, gdzieś pod grobami zasłużonych budowniczych Polski Ludowej. To już druga w tym roku, łącznie w ciągu 3 lat, czwarta taka uroczystość. To bardzo ważny dzień nie tylko dla rodzin pomordowanych przez UB, ale także, jak mówił prezydent, także dla współczesnej Polski. Przypomniał, że w ostatnich dniach do Polski wróciły szczątki admirała Józefa Onruga z małżonką. Bohaterski obrońca Wybrzeża w 1939 roku chciał wrócić do ojczyzny dopiero wtedy, gdy jego towarzysze broni będą godni upamiętnieni, przypomniał prezydent. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Zastępca prokuratora generalnego Rosji zginął w katastrofie lotniczej. Saak Karapetian leciał śmigłowcem. Maszyna rozbiła się niedaleko miejscowości Wonyszewo. W 2010 roku był on odpowiedzialny za przekazywanie Polsce części akt śledztwa katyńskiego. Jak podała agencja TASS, do katastrofy śmigłowca doszło w środę. Z niewyjaśnionych powodów maszyna runęła na ziemi i spłonęła. Komitet śledczy, który prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, zwrócił uwagę na trudne warunki pogodowe. Z wstępnych ustaleń wynika, że zginęły 3 osoby, w tym zastępca prokuratora generalnego. Saak Karapetian pracował w prokuraturze generalnej Rosji od 2006 roku, odpowiadając za współpracę międzynarodową. To on spotykał się z przedstawicielami polskich organów ścigania w sprawie przekazywanych przez Rosję

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 10 minut po południu. Rada Ministrów postanowiła, będzie nowy program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Koszt 4-letniego programu sięgnie 2 miliardów 750 milionów złotych, a skierowany będzie nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych z rodzin o niższych dochodach. Chodzi zatem nie tylko o dofinansowanie ciepłych posiłków w szkole, ale również o pomoc w zakresie żywności. W zakupie żywności z programu zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej skorzysta około 1 200 000 Polaków. Program będzie realizowany we wszystkich województwach. Każda gmina będzie mogła z pieniędzy z budżetu skorzystać. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zapewni on pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Niestety ze skąpych informacji nie wynika, czy finansowanie obiadów w szkole dotyczyć będzie wszystkich dzieci, czy tylko dzieci z najuboższych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł. Program realizować będą dwa ministerstwa, rodziny oraz edukacja rodowej. No, niestety nikt z tych ministerstw nie znalazł dziś czasu dla nas. Dziś pytanie, czy program pomocy żywieniowej jest nam potrzebny? A moim gościem jest pani Magdalena Szymczak, koordynatorka programu dożywiania w Polsce Pajacyk. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pajacyk to jest akcja prowadzona od wielu lat. Jak to się dzieje, że oprócz programów prowadzonych przez państwo, finansowanych z budżetu, takie akcje jak Pajacyk właśnie są ciągle potrzebne? Problem niedożywienia dzieci w szkole, ale nie tylko, jest wciąż dużym problemem, dużym wyzwaniem? Jak najbardziej. Myślę, że odpowiadając na pierwsze pytanie, to taki program jak Pajacyk przede wszystkim potrzebny jest dlatego, że w Pajacyku nie decyduje kryterium dochodowe. Jak pewnie Państwo się orientują, żeby dzieci mogły otrzymywać posiłki z programów rządowych w szkole, to rodzice muszą spełniać pewne kryterium dochodowe, tak jak Pan wspomniał, te 792 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w takich programach jak Pajacyk takiego kryterium nie ma. Dla nas w Pajacyku, w Polskiej Akcji Humanitarnej, najważniejsza jest potrzeba. To znaczy, my polegamy na opinii pedagogów szkolnych, tak, na opinii osób, które się bezpośrednio dziećmi zajmują. I według tych opinii i składanych przez nich wniosków decydujemy, czy dziecko powinno otrzymać posiłek darmowy, czy też nie. Natomiast nie sprawdzamy kryterium dochodowego. Czyli krótko mówiąc, po prostu je ta osoba, czy to dziecko, które jest głodne. Dokładnie. A nie to, w których dochód na osobę w rodzinie jest 10 zł mniejszy albo 10 zł większy, prawda? Dokładnie tak. Szczególnie te dzieci, które my dożywiamy, bardzo często pochodzą z rodzin, które przekroczyły o minimum, o 1 zł, 2 zł, 5 zł, tak, to kryterium dochodowe i w związku z tym darmowy posiłek dzieciom w szkole się nie należy. No tak, ale rząd wprowadza nowy program, zresztą jest jeszcze prowadzony program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Ten program Posiłek w Szkole i w Domu, ten poprzedni program po prostu zastąpi. Dużo rocznie Polska Akcja Humanitarna przeznacza na posiłki w szkołach? Obecnie budżet Pajacyka to jest około 1 300 000 zł, natomiast warto zaznaczyć, że nie pokrywa on nawet połowy potrzeb, które są do nas zgłaszane. A jak to praktycznie wygląda? Współpracujecie z gminami, czy też bezpośrednio ze szkołami? My współpracujemy bezpośrednio ze szkołami, a także z organizacjami, które prowadzą świetlice dla dzieci, dlatego że Pajacyk działa nie tylko w szkołach, ale także w takich placówkach wsparcia dziennego, do których uczęszczają dzieci kierowane przez kuratorów sądowych, czy też, mówiąc ogólnie, pochodzą dzieci z rodzin z wieloma problemami. I Pajacyk teraz jest takim programem wielowątkowym już, dlatego że z jednej strony dożywiamy w szkołach, które to szkoły zgłaszają się do nas z prośbą o dofinansowanie dzieci. Z drugiej strony w 2017 roku uruchomiliśmy program działający w wakacje, czyli poza szkołą. Wtedy w tym programie dożywiamy dzieci, które uczęszczają właśnie do wspomnianych przeze mnie placówek wsparcia dziennego, czyli są to różne świetlice, kluby czy ogniska, a także jeszcze Pajacyk ma trzeci wątek i to jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które w naszym imieniu, w imieniu Pajacyka i Polskiej Akcji Humanitarnej wyszukują dzieci, które w swoim lokalnym środowisku znają i docierają do placówek, do których te dzieci uczęszczają i dożywiają te dzieci za naszym pośrednictwem, jak gdyby. Zastanawiam się, że jeśli tego typu programy kierowane są do biedniejszych, czy nie ma problemu takiego stygmatyzowania tych korzystających z programu? To dotyczy zarówno państwa programu Pajacyk, jak i programu rządowego, potężnego finansowo, posiłek w domu i w szkole. W szkolnym środowisku czasem bardzo okrutnym łatwo takie wytykanie palcami. To znaczy, przyznam, że ja jeżdżę do szkół, z którymi współpracujemy i dotychczas, a jestem już kilka lat w Pajacyku, nie spotkałam się ze stygmatyzacją w tym temacie. Może wynika to też z tego, że w wielu szkołach dzieci, szczególnie w szkołach podstawowych, dzieci tak naprawdę nie wiedzą, z czego są finansowane. Tak często po prostu dzieci dostają zaproszenie od pedagoga, czy karteczki tak zwane na obiad i na ten obiad przychodzą, ale tak naprawdę pozostałe dzieci nie mają świadomości, czy to dziecko zostało opłacone przez rodzica te obiady, czy przez ośrodek pomocy społecznej, czy po też prostu przez jest Pajacyka. Obiad. Po prostu wie, że ma przyjść na obiad, tak? I my też w Pajacyku nie wymagamy takiej informowania, tak, poszczególnych dzieci, skąd mają posiłki. My oczywiście mamy listę tych dzieci, natomiast to się jak gdyby odbywa poza ich świadomością. W maju tego roku Główny Urząd Statystyczny przedstawił, proszę Państwa, dane dotyczące ubóstwa w Polsce. W ubiegłym roku w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa, to znaczy poniżej poziomu minimum egzystencji, żyło 4,3% osób. Jest wyraźna poprawa. To wynika z danych GUS-u za ostatnie lata. Odsetek takich osób od kilku lat zmniejsza się. No, tyle, że jeśli to przedstawi się w liczbach, to robi dalej spore wrażenie, bo to jest 1,650,000 osób w Polsce żyje w skrajnej nędzy, a ta granica skrajnego ubóstwa to 550 zł. Tak, to myślę, że też istotną sprawą jest to, że dzieci w Polsce są grupą szczególnie właśnie narażoną na skrajne ubóstwo i są grupą jak gdyby największą, tak? Tutaj pan mówi o ubóstwie w skali wszystkich osób, tak? Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to skrajne ubóstwo dotyczy prawie 6% dzieci od 0 do 17 roku życia. W ubiegłym roku 4,7%, ale półtora roku temu, dwa lata temu, rzeczywiście ma pani rację, prawie 5,8%. Przy czym również i w tym ma pani rację, że to ubóstwo bardziej dotyka dzieci, co również z danych GUS-u wynika, aniżeli osób dorosłych. Tak, ja myślę też, że należy zaznaczyć, że to jest badania, które są oparte o budżety domowe, tak? Trzeba gdyby zwrócić uwagę, że no, nie mogę mówić oczywiście za naszą organizację, ale nasi beneficjenci to bardzo często dzieci pochodzące z rodzin no, niewydolnych wychowawczo, opiekuńczo, tak? Takie, które mają nadzór kuratorski. Często no, dużym problemem jest jak gdyby niska intensywność pracy, tak? Wiele osób jest bezrobotnych, więc my jak gdyby zajmujemy się tą szczególną grupą dzieci, które nie do końca mogą liczyć na dorosłych, więc one nie do końca w tej statystyce się, w tym polepszaniu się, tak, biorą udział. Wrócimy do rozmowy przed 13. Magdalena Szymczak, koordynatorka programu dożywiania w Polsce Pajacyk. Dziś pytanie, czy program pomocy żywieniowej jest potrzebny? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. 18 minut po południu, program trzeci. Let's give it back. Pan Artur przypomina, jeśli rząd chce nam dać 100 zł, to musi zabrać więcej, bo ktoś musi opłacić pensję urzędnikom, którzy nam dają, a tym kimś jesteśmy my. 7 trójek na początku 22, czy program pomocy żywieniowej jest nam potrzebny. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł, panie Pawle, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, Paweł Kurkowski, Gdynia. Państwo demokratyczne, państwo, które wciąż buduje i utrwala zasady wzajemnego współżycia obywateli w państwie, które stało się niedawno przecież wysoko rozwiniętym, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zwłaszcza dzieci, podkreślam, zwłaszcza dzieci, jest czymś bardzo wskazanym i pożytecznym. Dopóki nie będzie istniała równomierność skorzystania przez społeczeństwo z dóbr państwa rozwiniętego, taka i podobne akcje państwa są bardzo potrzebne. Dziękuję za uwagę. Odpowiedź wydaje się oczywista, a jednak, proszę państwa, zdania są podzielone. Ktoś napisał, wystarczy podwyższyć kwotę wolną od podatku lub obniżyć podatek dla najmniej zarabiających. Ominie się wtedy pośredników, czyli urzędników. Wyjdzie znacznie taniej, choć może mniej efektownie. Pani Barbaro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z postawy Pajaczyka, który nie sprawdza dochodu, dlatego że byłam sama w takiej sytuacji, gdzie komornik zabierał mi dosyć dużą część z wypłaty i w pomocy społecznej dochód miałam odpowiedni, to znaczy zbyt wysoki, żebym dostała pomoc, a jednocześnie musiałam wynająć mieszkanie, porobić opłaty i po prostu na jedzenie mi naprawdę brakowało. Pan Krzysztof napisał, ponieważ zajmuje się od lat dożywianiem w szkołach, chciałbym tylko sprostować, że w ramach rządowego programu dożywiania 20% dzieci dożywianych nie musi spełniać kryterium dochodowego, gdyż może być dożywiana bez wydania decyzji administracyjnej. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Większym ograniczeniem programu jest to, napisał pan Krzysztof, że można finansować tylko jeden, na przykład obiad, posiłek dziennie. W mojej gminie żadne dziecko nie chodzi głodne, gdyż poza posiłkami rodziny dostają również zasiłki celowe na zakup żywności i gotową żywność. Pozdrawiam, Krzysztof. Pan Krzysztof również na antenie. Witam, dzień dobry. Tak, witam państwa. Proszę państwa, przede wszystkim podstawowa sprawa. W państwie polskim nie ma określonego minimum egzystencji. W ten sposób trzeba dożywiać, pomagać, natomiast kiedy państwo łaskawie wreszcie określi minimum egzystencji, to okaże się, że wielu Polakom nie można zabierać parapodatkami ZUS ani innymi podatkami ich zarobków, ponieważ nie spełniają warunków minimum egzystencji. To jest taka zbrodnia państwowa, o której my nie mamy pojęcia. Rozdawnictwo, zbrodnia państwowa. Na przykład dzisiaj słyszałem na antenie o deficycie w budżecie na następny rok i teraz, proszę państwa, zadłużenie państwa powiększy się o 20 parę miliardów, ale my nie mamy pojęcia, bo nam się nie mówi, że państwo się zadłuży, żeby rozdawać, tylko że będzie deficyt. Ten deficyt to jest słowo, które ma nas oszukać. Pan Marcin zauważa, dziękuję, że wszelka pomoc społeczna to programy, które powinny być bardzo mocno kontrolowane ze względu na nadużycia. Obecnie wyżej komentuje słuchacz, niskiego bezrobocia praca powinna być warunkiem otrzymania dodatkowej pomocy socjalnej. Wiele osób pracuje również za granicą, nie przedstawiając dochodów, pobierając wszelką pomoc. Pani Barbaro, witam. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Barbara z Warszawy. Ja chciałam tylko powiedzieć, żeby wszystkie dzieci, które chodzą do szkoły, miały posiłek raz dziennie, bez względu na to, jak są ich rodzice uposażeni. Mieszkam na Ursynowie i widzę dzieci i pytam, które kupują sobie tam bułki jakieś słodkie. Dzieci, czy wy nie macie obiadu w domu? No nie, nie mamy, my nie jemy w szkole, a obiadu w domu jeszcze nie mamy. I ja uważam, że dla zdrowia tych dzieci i dla dobrego samopoczucia tych dzieci i nie stygmatyzowania, bo to jednak jest, że te dzieci biedniejsze jedzą, a te bogatsze nie, powinny wszystkie dzieci mieć gorący posiłek w szkole. Bez względu na kryterium dochodowe, tak? Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby dzieci były dobrze odżywione, żeby ten posiłek gorący o tej godzinie 12, a nie po południu, jak rodzice wrócą do domu, kupują pizzę albo jakieś inne rzeczy i te dzieci są żywione. Chodzi nam o to, żeby dzieci były dobrze odżywione, zdrowe i żeby miały chęć do nauki, bo jak są głodne i jedzą bułki słodkie, no to nie jest w porządku. Ja chodziłam do szkoły, gdzie część dzieci było z domu dziecka, to było bardzo dawno. I niestety te dzieci były stygmatyzowane, bo były biedniejsze, bo były z domu dziecka. No nie chciałabym tego widzieć dzisiaj w XXI wieku. 5 minut po południu. Bardzo dziękuję, pani Barbaro. Pan Sławomir komentuje: socjalizm znowu bohatersko rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Władza najpierw zabiera ludziom 40% tego, co płaci za nich pracodawca, a potem będzie łaskawie rozdawać jedzenie dla ich dzieci. Po drodze oczywiście władza zapłaci urzędnikowi, który zabiera pieniądze, i urzędnikowi, który rozdaje jedzenie. 7 trójek na początku 22. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji. Były badania przeprowadzone, które pokazywały, jak wiele dzieci wychodzi z domu bez śniadania. Konsekwencją czego jest, że w szkole są od razu na pierwszych godzinach zmęczone, trudno im się skoncentrować, bo są zwyczajnie głodne. Więc być może, że taka opcja, szczególnie dla dzieci, które mają daleko do szkoły, ze środowisk, gdzie rodzice nie dbają o to śniadanie, żeby ono było, być może, że to jest dobry pomysł. Myślę, że jest sporo dzieciaków potrzebujących, dla których takie śniadania byłyby dobrym pomysłem. Też pytanie, w jakich warunkach to śniadanie będzie można zjeść. Czy to będzie tak, jak teraz jest z obiadami, że po prostu trzeba jeść w biegu, bo przerwa jest krótka, a dzieci bardzo dużo, bo szkoły są przełudnione. No jedzenie w biegu, umówmy się, to nie jest jedzenie, prawda? Więc może to jest świetny pomysł pod warunkiem, że zostaną zapewnione warunki, żeby dzieci mogły w spokoju zjeść, żeby pewnie mogły się napić coś ciepłego, żeby to śniadanie no jakoś tam też integrowało, cała klasa je, a nie tylko ci wybrani, którzy na przykład są w trudniejszej sytuacji, ich nie stać, czyli tym samym są stygmatyzowani. 27 minut po południu ktoś ostro napisał: rodziny wielodzietne korzystają już ze wsparcia rządowego. Jak ich nie stać, niech się nie rozmnażają. Dochodzi do paranoi. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy program pomocy żywieniowej jest potrzebny. Polecam naszą stronę internetową. Proszę zajrzeć do naszej sądy, wyniki naszej sądy, jak zwykle przed godziną 13. Panie Robercie, dzień dobry panu. Halo? Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się. Witam. Proszę pana, 10 milionów ton żywności w Polsce się marnuje co roku. Nie wiem, jak to jest. W tym roku to tych owoców to naprawdę nie wiem ile ton, ale widzę tutaj, jestem na wsi, to się to marnuje. I tak, i moim zdaniem dzieci niedożywione to w 90% to są dzieci alkoholików. I to co, nie wiem, no są ludzie powinni, znaczy ci co są, no powinni coś w tym kierunku zrobić, no to jest takie moje zdanie, no. No i to ode mnie, no dziękuję bardzo. Subiektywne to, panie Robercie, obserwacje, pewnie jakiś margines patologii występuje, ale byłbym ostrożny z takim uogólnieniem. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja mam się raczej za liberała, ale szczerze powiem, tak, opieka społeczna, świadczenia społeczne pod kontrolą, tak, dawać wędkę, a nie ryby, no ale nie w stosunku do dzieci, tak jak powiedziała pani ekspert, to są rodziny dysfunkcyjne, może nie tylko alkoholicy, w dużej części, i to nie jest kwestia tego rodzaju, ile pieniędzy jest w domu, tylko tak jakby zorganizowania tego domu, tak, dziecko czasami po prostu nie ma tego jedzenia. To, na co zwracała też jedna z pań wcześniej, że ten jeden posiłek zagwarantowany przez szkołę, przez państwo, przez kogokolwiek innego, ma też znaczenie zdrowotne, żeby to dziecko miało jeden chociaż posiłek, także jestem jak najbardziej za. Pan Karol, dziękuję, pozdrawiam, komentuję, czy biedni rodzice, którzy otrzymują 500 zł, nie mogą sfinansować dziecku obiadu, czy jest coś ważniejszego dla nich, gdy planują, jak wydać to, co zabrali innym. Pani Agnieszko, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też się chciałam dołączyć do tej dyskusji i powiem tak. Ja pracuję, mąż pracuje. Staramy się zawsze mieć w domu obiad ciepły i podany. Dzięki Bogu mam szczęście, że dzieci nie muszą siedzieć bardzo długo w szkole, ale powiem tak, czasami wracam późno, mąż też, i chciałabym, żeby po prostu ten posiłek był przez te dzieci zjedzony, nawet właśnie powiem tak, na ten, może tak to głupio zabrzmi, na ten koszt, no nie wiem, państwa, no też to podatnika, tak może nie ma. Tak. Tak, ale powiem państwu tak, widzę też na przykład dzieci, których rodzice nie pracują, a dzieci biorą, idą do sklepu i kupują, że tak powiem, tą taką przysłowiową chińską zupkę. Nóż mi się w kieszeni otwiera. Mamo, ugotuj chociaż tą zupę temu dziecku. Naprawdę ugotuj tą zupę. I to nie chodzi o te... Dzieci są biedne i powinny jeść te biedne w szkole, ale te dzieci, które mamy, mogłyby gotować. Świadomość rodziców. Gotujmy dzieciom w domu posiłek. Naprawdę. Jeżeli już nam szkoła tego nie gwarantuje, zróbmy normalną zupę. Ogórkową z wkładką, nie wiem, żurek z wkładką. Tak jak za starych czasów, kiedy się przychodziło ze szkoły, była ta zupa. Rodzice są leniwi też czasami. Też się zdarza tak. Wolą dać te 2 złote na tą zupę. I mieć święty spokój. Pan Tomasz zauważa, pani Agnieszko, dziękuję. Z jednej strony może i tak. Taki program jest potrzebny, ale z drugiej strony co to znaczy? Że na przykład 500+ nie działa? 7 trójek na początku 22. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Od wielu lat walczę o to, żeby dzieci, które są objęte programem dożywienia w szkole, mogły jeść również posiłki poza szkołą. Czyli mamy ferie, mamy wakacje. Co te dzieci z tych ubogich rodzin mają robić? Nie tylko dzieci, bo również osoby dorosłe. Ja mam nadzieję, że rząd w końcu wprowadzi taki system dofinansowania tych osób, żeby żywność do tych dzieci dopływała również w okresach takich, które są nieprzewidziane i niezwiązane z harmonogramem szkolnym. Czyli tak, mamy ferie, mamy wakacje, dziecko też potrzebuje zjeść, dorosły też potrzebuje zjeść, osoba niepełnosprawna musi zjeść. Ci ludzie to nie są lodówki, nie da się wyłączyć, więc chylę czoła za jakieś kolejne innowacje programowe, natomiast błagam i proszę o to, żeby ci ludzie jedli również w dniach, w których należy im posiłki dostarczać. 12.31. Moim gościem jest dr Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Posiłek w szkole i w domu. Program przyjęty przez rząd przewiduje, jak wiemy, pomoc w finansowaniu obiadów w szkole, ale nie tylko. To pomoc w postaci kupionych artykułów, nie tylko skierowana do dzieci, ale także do dorosłych, na przykład osób niepełnosprawnych. Prowadzenie takiego programu to jest obowiązek państwa? Nie, bo państwo to zrobi źle i marnotrawnie i spora część tych pieniędzy nie trafi do tych, którym jest dedykowana. Proszę zwrócić uwagę, że fundusze pomocy społecznej w Polsce realizowane przez gminy, ale zasilane pieniędzmi rządowymi, to są w skali miast powiatowych miliony złotych, a dużych miast setki milionów złotych. Także nieprawdą jest, że brakuje pieniędzy na sfinansowanie tym dzieciom, których nie stać ze względów ekonomicznych lub społecznych, obiadów w szkole. No tak, natomiast powinna być ta pomoc adresowana punktowo do tych, którzy rzeczywiście potrzebują tej pomocy, a nie rozrzucana ze śmigłowca, tak jak to jest w zwyczaju. A no właśnie, bo nie brak opinii także wśród opozycji bądź niezależnych ekspertów, że rząd rozrzuca pieniądze albo łagodniej rozdaje. No, jest to rząd o zacięciu socjalnym, lewicowym, tu nie ma wątpliwości, no ale z drugiej strony ktoś zauważy, dobrze, ale mają z czego rozdawać. Gdybyście mogli, sami byście to robili. Myślę oczywiście o rosnących wpływach z VAT-u. Troszkę ten balon dumy Ministerstwa Finansów można nakłuć, przypominając, że mamy rosnący z roku na rok wzrost PKB, więc siłą rzeczy pochodna tego stanu, czyli podatki, będą rosły. Niemniej by efekt tego uszczelniania widać. Czyli co, mają z czego rozdawać? Nie mają, ponieważ jest to jedna z takich sztuczek socjotechnicznych, polegająca na tym, że mówi się, że wpływy wzrosły, w związku z tym mamy, ale przecież jednocześnie nadal kreowane jest nowe zadłużenie, 20 kilka miliardów zadłużenia budżetu, do tego podobna kwota w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dystrybuowanym przez ZUS i do tego fundusze celowe, na przykład drogowy czy kolejowy. Trzeba patrzeć na poziom deficytu finansów publicznych w całości i wtedy się okaże, że rząd musi pożyczyć 50 miliardów złotych i te pieniądze pożyczone rozdaje. W związku z tym nie jest to roztropna polityka. Tak, ale wtedy rząd odpowie tak, wszystko dobrze, ale dług przytomnie to należy liczyć w relacji do PKB, a tu jesteśmy bezpieczni, stać nas na to, żeby pożyczać, stać nas na to, żeby taki dług obsłużyć. To nie jest prawdziwe zdanie, bo stać nas będzie, nie rząd przecież nie płaci z własnych pieniędzy, tylko z tego, co zbierze podatnikom. Tak. Dokładnie. I to trzeba wreszcie sobie uświadomić. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne, są tylko pieniądze podatników w domenie publicznej. Mhm. Zatem jeżeli rząd tak deklaruje, to znaczy, że większe długi, zarówno co do odsetek, jak i rat kapitałowych, będą spłacane z większych podatków. I taka perspektywa dopiero jest uczciwą propozycją dla mieszkańców. Czy chcecie, prawda, dzisiaj zjeść więcej po to, żeby w przyszłości więcej za to zapłacić? Zauważam jeszcze jedną dziurę w całym, może się czepiam, ale program Posiłek w Szkole i w Domu przewiduje, że gmina będzie mogła otrzymać dotacje. To nie jest tak, że z tych pieniędzy sfinansowane będzie 100%. Jeśli na zadanie przeznaczy 40% z własnych środków, w wyjątkowych sytuacjach wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny gminy do 20%. Czyli gmina musi w tym partycypować. A łączny dług gmin w Polsce przekracza w tej chwili 57 miliardów 200 milionów. 95% gmin w Polsce jest zadłużonych. Warszawa chyba na pierwszym miejscu. Dane za ubiegły rok, dług 5 miliardów 126 milionów złotych. To z czego te gminy wezmą na wkład własny? No pewnie z kolejnych pożyczek albo, no bo nie mają manewrów w podwyższaniu podatków lokalnych, bo te są w większości wypadków już w maksymalnych wartościach. Zatem albo obetną wydatki na inne cele, albo będą się dalej zadłużały. Warto zwrócić uwagę, że gminy to też jest część państwa. Inaczej zorganizowana, ale operuje dokładnie tymi samymi pieniędzmi co rząd, czyli pieniędzmi pochodzącymi od podatników, tylko jakąś tam inną techniką redystrybuowane i wydawane. Tutaj nie ma cudów. Mamy tyle, ile wypracujemy, ile rząd nam odbierze i tym powinniśmy się roztropnie rządzić. Również pomagając tym, którzy sobie z przyczyn obiektywnych w życiu nie radzą, ale im punktowo pomagać, a nie rozrzucać, tak jak już mówiliśmy, pieniądze z helikoptera. No dobrze, ale jeśli nie powinno zajmować się tym państwo, to kto się powinien zajmować? No, dziećmi powinni się zajmować przede wszystkim rodzice. To jest obowiązek rodziców, tak? Pierwsza rzecz. Rodzicom odbiera się w Polsce 1/3 zarobków w formie różnych podatków, tak? Czyli najprostszą drogą poprawy siły ekonomicznej polskich rodzin jest zmniejszenie opodatkowania pracy, o czym mówimy od kilkunastu lat. Mhm. Drugi element. Mamy zarówno instytucjonalne ośrodki pomocy społecznej dziś działające przy gminach, jak i organizacje charytatywne. Duże, o dużej skali, tak jak PCK czy Caritas. I one są wystarczająco dobrze zorganizowane do tego, żeby tą punktową pomoc nie tylko żywieniową, ale i inne świadczyć. Tylko to by wymagało wreszcie uporządkowania i zintegrowania prawa pomocy społecznej, tak jak na przykład to kilka lat temu zrobili Niemcy, bo zauważyli, że nawet w tamtym państwie o znacznie większej dyscyplinie społecznej niż u nas mamy do czynienia z gigantycznym marnotrawstwem. Czyli... Zatem rezerwy są w systemie i w wprowadzeniu nowych, prostych rozwiązań, a nie dorzucaniu pieniędzy do nieefektywnego systemu. Czyli wszystkie te pieniądze, te wspomniane 2 miliardy 750 milionów złotych, a tyle rząd chce przeznaczyć na ten program na 4 lata, po prostu zrezygnowałby pan z tego programu i pieniądze dystrybuował zupełnie inaczej? No się nie te, bo pieniędzy, powtórzmy raz jeszcze, jest wystarczająco dużo. Zamiast płacić zasiłki, prawda, czy za pomogi 20- czy 30-letnim ludziom, którzy nie potrafią znaleźć pracy w sytuacji, kiedy brakuje na rynku pracy milionów pracowników, te pieniądze należałoby przekazać, czy wydać na utrzymanie dzieci, między innymi je dożywiając. Ale tylko tych, których rodzice nie są w stanie lub nie potrafią ze względów na jakieś deficyty społeczne. I to nie jest wbrew pozorom jakaś gigantyczna liczba, tak? W związku z tym powinno się roztropnie również pomocą społeczną zarządzać. Doktor Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smysa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. 22 minuty pozostały do 13.07. Trójek na początku 22. Czy program pomocy żywieniowej jest potrzebny? Panie Zbigniewie, witam. Dzień dobry, halo? Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, kłaniam się. Panie rektorze, ta dyskusja, czy pomagać, czy nie, to w ogóle nie powinna mieć miejsca. Trzeba pomagać i to za wszelką cenę. Ja podam panu tylko taki przykład. Swego czasu prowadziłem w Lublinie szkółkę piłkarską przez 8 lat. Aha. I za punkt honoru postawiłem sobie dwie rzeczy. Jedna, że dzieci nie płacą za to, że grają w piłkę, a druga, że po treningu będą miały cośkolwiek do jedzenia. Mhm. No i proszę sobie wyobrazić, że dzieci, chyba niektóre, które przychodziły, bardziej czekały na to, co będzie po treningu, niż na granie w piłkę. Bo granie w piłkę miały pod domem, a to, co im dawałem po treningu, pączka, czy jakąś drożdżówkę, czy batonika, nie miały w domu. I to jest przykład, jaki jest poziom żywienia tych dzieci, które były z takich dość biednych domów, przychodziły do mnie. Ale dziś już nie prowadzę szkółki, bo miasto mi zabrało, no i pewnie dzieci już batoników nie mają. Przypomina mi się taki tytuł niegdyś w prasie Biedni Biedniejszym. Pani Ada napisała, pracuje w szkolnej stołówce, co roku finansuje posiłki dla 5 dzieci. Miesięczny koszt posiłków dla jednego dziecka to około 60 zł miesięcznie. Dlatego uważam, że sami nauczyciele też mogliby wspólnie zapłacić za posiłki dzieci potrzebujących i nawet nie zauważyliby tego w swoim budżecie. No, pewnie... Być może by nie do końca nauczyciele byliby przekonani do takiego pomysłu. Pan Tomasz tymczasem, panie Tomaszu, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Ja jestem niestety już nieżyjącej mojej żony nauczycielki mężem i wiem, że uczyła przyrody w tym oddziale takim 4-6. I ona zawsze po 2-3 tygodniach spotkania się z tym pierwszym swoim rocznikiem robiła taką ankietę właśnie. Które z dzieci w domu je śniadanie? To były przerażające sprawy. Rozdzielała to jeszcze na to, kto, czy robią ci rodzice, jeżeli jest to, czy robią ci rodzice, czy robisz sam, no i w ogóle, które nie jedzą. Więc to jest niesamowicie przerażające właśnie, jak mało rodziców bawi się w te śniadania. Nie ma czasu, nie chce się. Dużo dzieci jadło śniadanie, bo robiło sobie same, 6-klasistów. Także tutaj rozmowa o tym, czy to jest potrzebne, czy nie, to jest śmieszne i uważam, że to trzeba za tych rodziców niestety to zrobić. Pani Elżbieta napisała, mam dom przy drodze prowadzącej do szkoły. Codziennie zbieram w ogrodzie i przed domem roztrzaskane jogurty, którymi rzucają w drzewa i mojego psa, te potrzebujące dożywiania dzieci. Biegają po drodze, kopią jabłka, które dostali w szkole, robiąc sobie smartfonami zdjęcia. Głodne, biedne? Nie sądzę. A może to, pani Elżbieta, jest tylko przykład, tylko jaż na to, że ta pomoc nie trafia tam, gdzie przede wszystkim powinna. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć odnośnie tej pomocy z państwa. Najlepiej jakby państwo przeznaczyło te pieniądze dla ośrodków pozarządowych, dlatego że jak wiemy z doświadczenia, wszystko to państwowe nie jest efektywne. Mhm. Natomiast przekazać te pieniądze tym instytucjom pozarządowym, dlatego że one robią często to charytatywnie, jakby z głębi serca. A to, co jest serca, to jest dobre, a nie ten. Chciałem powiedzieć też, że to niekoniecznie muszą być rodziny biedne, bo ja znam często ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają, są dobrze sytuowani i tam mama i tata nie mają pojęcia o zrobieniu obiadu. Nie? Mhm. I też te dzieci chodzą głodne. Pani Jagoda napisała, jako nauczycielka sprawująca również opiekę na dyżurach na stołówce szkolnej, obserwuję, że uczniowie objęci pomocą socjalną nie są głodni. Odstawiają często prawie pełne talerze, przynoszą ze sobą do szkoły niezdrowe jedzenie, także słodycze. Pani Magdaleno, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam wypowiedzieć się na temat dożywiania i uważam, że dożywianie dzieci jak najbardziej, natomiast albo wszyscy, albo nikt, bo pomoc socjalna w tym momencie w naszym kraju jest już dosyć dobrze rozwinięta. Jest 500+ i rodziny, które korzystają z 500+, wydaje mi się, że powinny wykorzystać to dobrze. To są często mamy, które nie pracują, więc ja nie widzę problemu, żeby zrobić obiad. Ja jestem z kolei mamą dwójki dzieci. Mhm. Pracuję, wychowuję ich samotnie i nie korzystam, znaczy korzystam z 500+ na drugie dziecko, natomiast problemem jest to, że ja po prostu nie mam czasu zrobić obiadu. Moje dzieci jedzą obiad w szkole, natomiast oczywiście ja muszę za to zapłacić. Druga sprawa, obiady w szkole mogłyby być również połączone z taką akcją edukacyjną dla dzieci. I chociażby jakieś pogadanki z dietetykiem, jak się odżywiać. Także można by również coś dobrego w tym kierunku zrobić dla dzieci na przyszłość, żeby to była, to były takie już nawyki żywieniowe, nie tylko dożywianie i kwestie finansowe, kto to sfinansuje, czy to będzie dla dzieci biednych, niebiednych, ale też w tym kierunku, żeby to było dla wszystkich dzieci połączone z edukacją. Na pytanie, czy program pomocy żywieniowej jest potrzebny, ktoś podpisany niewolnik odpowiada nie. To nasz, czyli rodziców, obowiązek zadbać o to, by dzieciom nie działa się krzywda. Im więcej pomagamy, tym bardziej kształtujemy postawy roszczeniowe. Tym więcej jest dzieci, których rodzice obowiązki rodzicielskie po prostu cedują na państwo, czyli na innych. Pan Zenon jeszcze. Panie Zenonie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Proszę pana, moje zdanie na temat pomocy dzieciom w szkole jest następujące. Mamy obecnie w Polsce program 500+, który trafia w różne ręce, w różne miejsca, nie zawsze tam, gdzie powinien. Moim zdaniem... Bliżej mikrofonu, panie Zenonie, bo ledwo pana słyszę. Dobrze. Mój taki apel dla rządzących, żeby zastanowili się nad tym, czy by nie zmienić tego programu 500+ i na przykład nie dofinansować tam, gdzie naprawdę te pieniądze są potrzebne, czyli na żłobki, na przedszkola, na dożywianie dzieci w szkole, na wyprawkę, na książki, zeszyty, na buty sportowe, na odzież sportową dla dzieci w szkole. Przecież te pieniądze, 500+, zamysł był taki, żeby one były dla dzieci. Więc dlaczego one na przykład są przeznaczone, te pieniądze, na alkohol lub wypływają do sieci, do zagranicy Polski przez siecie handlowe, które... Teoretycznie sposób wydawania tych pieniędzy jest monitorowany, ale pewnie by luki są. Za kwadrans godzina 13. Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, trenerka w firmie Synergis. Posłuchajmy. Program pomocy żywieniowej jest jak najbardziej potrzebny. I program zaproponowany przez rząd może odnieść skutki pozytywne pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim, jeśli chodzi o doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek, jest to również celem programu. Jeśli to zostanie dobrze zaprojektowane przy współpracy dietetyków, to również może wpłynąć przede wszystkim na poprawę świadomości żywienia dzieci w szkole, jeśli ten program będzie także wzmocniony o warsztaty albo o spotkania z dziećmi dotyczące zdrowego żywienia, dotyczące podnoszenia świadomości związanej ze zdrowym odżywianiem. Jeśli program ma wspierać także rodziny ubogie w postaci przeznaczenia zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności, to myślę, że to może być trochę trudne do realizacji, dlatego że jak wiemy, zasiłki celowane bardzo często nie są przeznaczone na środki, które są przeznaczone. Jeśli świadczenie będzie w postaci świadczenia rzeczowego i w postaci produktów żywnościowych, to myślę, że jest to program, który może wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe, po pierwsze, oraz, jak rozumiem, program ma także na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji finansowej. Pani Renata napisała, jeśli pomoc to tylko bez udziału państwa. Nie wierzę, że prywatną inicjatywą rodziców i szkoły nie uda się zorganizować posiłków w szkole. Socjalizm na bok, postuluje słuchaczka. Pan Marek, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham audycji i chciałbym, jeśli można, podsumować kilka wątków. Aha. Jedna z pań przed chwilą powiedziała, że wkład miesięczny, wartość tego posiłku, to jest kwota około 60 zł. Tak. Myślę, że kilka rzeczy można tutaj, że tak powiem, uporządkować. I są państwa bogatsze od naszego, które wszystkie dzieci dokarmiają, tak jak ktoś powiedział, ze względu również na nawyki żywieniowe. Tak, na pewno jeden regularność. Jeden z panów powiedział też, że mamy nadprodukcję żywności. No mamy, znaczy nadprodukcję. No właśnie, marnujemy. Gdyby, co w związku z tym, panie Marku? Gdyby połączyć kilka aspektów, gdyby państwo zdjęło część nadprodukcji pewnie w poniższych kosztach, gdyby część pieniędzy, która idzie na pomoc socjalną, była od razu odliczana na posiłki to dla dzieci. Może, przepraszam, że kończę, to może by się okazało, że nie potrzeba by miliardów na takie programy. Pan Roman, krótko proszę, panie Romanie, halo? Witam, postaram się bardzo krótko. Tak. Ja poruszam się po wsiach, budując, projektując internet szerokopasmowy, o którym tam w audycji którejś pan wspomniał i on będzie do szkół. Natomiast po tych wichurach dzisiejszej, wczorajszej leżą dywany jabłek pod drzewami. Na wsiach, przy drodze leżą orzechy. Ja pytam gospodarza, a pytał pan w szkole, czy by chcieli? A może gdzie potrzebują. Tam się nie chce przyjść, tak? Ani po orzechy. Więc ja uważam, że jeśli dać posiłek, to do konsumpcji tylko w szkole, nie żeby, jak pani powiedziała, rzucali się batonami i jabłkami poza szkołą i tylko wtedy. Natomiast dawanie pieniędzy to jest tak dawanie ryby, a nie wędki, o czym też pan dość często na antenie wspomina. Pozdrawiam pana, dziękuję, pan Antoni. Panie Antoni, witam. Halo, krótko. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham naszej audycji, jadę, jestem właśnie w Polsce, nie mieszkam w Polsce od kilkunastu więcej lat. Przypominam sobie, jak ja chodziłem w Polsce do szkoły, były też takie programy. Uważam, że jest to słuszny program, ale nie na zasadzie rozdawnictwa 500+. Nie ma czegoś takiego i nie powinno być, że się komuś coś daje za darmo. Jeśli się komuś coś daje, to ktoś tego nie szanuje. Ja pamiętam za mojego dzieciństwa, nawiązując do tego pana, co pan powiedział, poprzednik odnośnie tych jabłek, że nikomu się nie chce przyjść. Myśmy mieli w październiku wakacje, tydzień wakacji na pomoc, żeby pomóc rolnikom pozbierać zbiory, prawda? Mm-hmm. Było coś takiego, prawda? Czemu tego dalej nie ma? W Norwegii dalej to jest. Gdzie pan mieszka, panie Antoni, w Norwegii wspomnianej właśnie? Tak. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Magdalena, wie kocham. Pan co? Tak, jeszcze jedno zdanie? Jeszcze w Norwegii ma zakaz przynoszenia słodyczy przez dzieci do szkoły. Nauczyciel ma prawo zabrać te słodycze. No tak. Tak, ale mówimy, panie Antoni, o państwie jednym z najbogatszych na świecie, gdzie standard życia jest bardzo, bardzo wysoki. Magdalena Kochan, Platforma, zastępcza przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od 2005 roku jest wdrażany w życie i cały czas on działa, rządowy program dożywiania. On nie dotyczy tylko dzieci, on dotyczy wszystkich tych, których dochody są kłopotem dla codziennego, normalnego jedzenia. To jest rządowy program, którego przeznaczamy 500 milionów złotych z rządowych pieniędzy, 100 milionów dodają do tego samorządy. To był bardzo szeroko zakrojony program dotyczący także tego, że na przykład dowozić posiłki do osób niesamodzielnych, które nie mogą się poruszać, albo do mam z małymi dziećmi, które same potem posiłek nie przyjdą. Więc nawet zakup samochodu, wyposażenia tych, którzy podejmują się tego rodzaju działalności gastronomicznej, żeby można było z tego doposażać. I z roku na rok zwiększała się ilość gmin, która z tego programu nie korzystała. My to badaliśmy. Co roku sprawozdania OPS-ów, wojewodów świadczyły o tym, że coraz mniejsza ilość osób potrzebuje takiego wsparcia. Pomimo tego, że tam kryteria dochodowe są półtora raza większe i nawet wojewoda może na swoim terenie zwiększać kryteria dochodowe, które uprawniają do tego typu pomocy, jednego ciepłego posiłku dziennie. Czyli tak, bogacili się Polacy, bogacą się gminy, nawet przy tych zawyżonych kryteriach zmniejsza się ilość osób, które chcą z tego rodzaju pomocy korzystać. 8 minut do 13. Ponownie Magdalena Szymczak, koordynatorka programu dożywiania w Polsce. Pajacyk i pan dr Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smitha. Witam państwa raz jeszcze. Witam. Magdalena Szymczak, wyniki naszej sondy mogą zaskakiwać, mogą zaskoczyć i panią. Na pytanie, czy program pomocy żywieniowej jest potrzebny, oczywiście mówimy o tym programie rządowym, posiłek w szkole i w domu. 57% internautów trójkowych wprawdzie odpowiada, że tak, ale moim zdaniem aż 43% odpowiada, że nie, jest przeciw. Co pani na to? Wydaje mi się, przyznam, że aż tak bardzo mnie to nie zaskakuje, dlatego że zauważyłam też wśród rozmówców tej audycji osoby, które są przeciwne wprowadzeniu takiego programu, przede wszystkim patrzą na ten program przez pryzmat dorosłych. Znaczy, mówią o tym, czy co muszą robić rodzice, tak? Mówimy tak. O tym, że rodzice powinni zabezpieczyć dzieci w żywienie. Jeśli mają dzieci, to powinni zadbać o ich wychowanie, jak również o ich socjalno-bytowe warunki. No może nie chodzi o luksusy, ale chodzi o tę wspomnianą zupę raz dziennie gorącą. Jak najbardziej. I wszyscy się z tym zgadzamy. Natomiast proszę mi wierzyć, że jest wiele takich rodzin, które no, nie są w stanie z różnych powodów zapewnić tych podstaw dzieciom i dlatego myślę, że takie programy są potrzebne, taki program jest potrzebny i każdy się z tym, myślę, zgodzi, jeśli spojrzy z perspektywy dziecka, to znaczy nie możemy obciążać dzieci tym, co robią dorośli, tak, co robią ich rodzice. Z mojej perspektywy osoby, która pracuje w programie dożywiania wiele lat, jak gdyby nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w zdrowie dziecka. Przecież posiłek w szkole, posiłek pełnowartościowy, to jest inwestycja w zdrowie dzieci i zdrowego później obywatela naszego kraju. Doktor Ireneusz Jabłoński, często słyszę postulaty wolnościowców, to klasyka, nie dawać pieniędzy, ale obniżać ludziom podatki i wtedy sami o siebie zadbają, sami będą wiedzieli, co im jest potrzebne, no i będą mieli na to pieniądze. Zgoda. No tyle, że jeśli ktoś ma dochód na poziomie 550 zł, to, co zostanie po nawet jakiejś obniżce i tak na niewiele wystarczy. To prawda i tym ludziom trzeba pomagać. Jest szereg instytucji charytatywnych. Nawet w dzisiejszych czasach można by zaakceptować jakiś skromny udział państwa. Tylko proszę zwrócić uwagę, że przy rozważaniu tego typu programów, ja jak myślę wielu innych, nie krytykujemy idei dobroczynności czy zachowań humanitarnych, tylko krytykujemy formę świadczenia tego, bo nie możemy stosować szantażu moralnego. Ja mówię, że jest to źle i marnotrawnie przygotowany program, czyli krytykuje zasady techniczne świadczenia i źle adresowaną pomoc, a słyszę, że nie chcielibyśmy, czy nie chcemy pomagać dzieciom. No, oczywiście, że chcemy dzieciom, pomagać tak. dzieciom. I ja pomagam i swoim, i obcym, i znam wiele takich osób. Tak. Natomiast chęć pomagania dzieciom, czy ludziom niesamodzielnym, nie zwalnia nas z racjonalnego działania i szanowania pieniędzy podatników. To są dwa różne kryteria. To tak a propos sposobu, czy pomoc w postaci rzeczowej pana zdaniem jest zawsze bezpieczniejsza, aniżeli ta w formie pieniężnej? Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że również przy pewnym poziomie demoralizacji to jest to rodzaj pieniądza, który jest pieniężany na rynku wtórnym z dużym dyskontem. Dlatego im mniej takiej swobodnie dysponowanej pomocy finansowej i rzeczowej, tym lepiej. Głodnego trzeba nakarmić, chorego wyleczyć, chłodnego ogrzać, ale nie demoralizować źle adresowanymi pieniędzmi w pomocy społecznej, bo taki pseudohumanitaryzm utrwala te patologie, którym takie programy mają przeciwdziałać. Doktor Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smyca, wcześniej pani Magdalena Szymczak, koordynatorka programu Pajacyk. Miłego dnia, a dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spotykamy się, proszę państwa, jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieć numer 1 w Polsce i nie płaci abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Nie lada piątek w Kauflandzie. W piątek przy zakupach powyżej 100 zł filet z kurczaka kilo 9,99. Możliwy zakup to 10 kilo na osobę. Rabat naliczany przy kasie. Kaufland na dobry tydzień. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy, na przykład sklep, kawiarnię, warsztat lub salon? Daj klientom wybór, gdy zechcą zapłacić kartą lub telefonem. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i przez 12 miesięcy nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów.